这三件。哎，不要说了，咱们 吃光了 都，不吃光了都，这个这三件， 哎，我要说 了，不要这个这三件都。 一日的三件你嘛，一时不给你说给啥日子？一日的三件你嘛，一时不给你说给啥日子？我那么想着，是做别的双给辛苦路么？我是不给你说给啥日子？是不做把你，连个亲戚婆拉来就。La basi langa na kona baso kalabantu Sibozo bani Benga chichi pola lechu La basi langa na kona baso telingani Sibozo bani Sibozo bani nga chinja jina Ubano nga chinja jina Sishunge pola we mafana Ubano nga chinja jina Sishunge pola we mafana Singa chuku kalela kanani Kusu chabula no mubani Sishuke bula we bafana Kena kena we zinsizu Ushu no pempe we bagiti Kena kena we zinsizu Ushu no pempe we bagiti Ano kichima nge pole lile Izi bukeli zishaya makwela Ageno kena kena we zinsizwa Sibuzo bani, benga chichi pola lechu La basi shanga na kona basu kalabantu Sibuzo bani, benga chichi pola lechu La basi shanga na kona basu telingani Sibuzo bani, benga chichi pola lechu La basi shanga na kona basu kalabantu Sibuzo bani Benga chichi pola lechu La basi shanga na kona baso telingani Sibuzo bani Sibuzo bani nga chinja jina Woluluma Woluluma Esha Woluluma Woluluma Mulaleli joba shila panche na zoba nomja kukunga hulu Suta nile mdano mdano pangati joba uzono usito nongo Sibuzo bani, benga chichi pola lechu, la basi shanga na kona baso kalabantu. Sibuzo bani, benga chichi pola lechu, la basi shanga na kona baso telingani. Sibuzo bani.